Восень у 41-м выдалася ў Беларусі нядоўгай. Лічы адразу пасля так званага бабінага лета, якое, як і кожнага разу, ўсё лета таксама блішчэла сонцам, блакітам і павуціннем, у наваколлі ў вачавіткі з'явіліся адзнакі блізкай зімы. Вайна амаль напалавіну абязлюдзіла вёскі. І тым не менш жыццё ішло сваім сялянскім ладам. У гэтую шматпакутную восень, а іначай яе не назавеш, у забяседзі ні адной працай ды чаканнем, чым закончыцца вайна, жылі. Як і паўсюды на акупіраванай тэрыторыі, былі тут і немцы, былі і бургамістры, былі паліцэйскія, а былі і партызаны. Праўда, найбольш чуткі хадзілі аб іх, таму што адно немцы ці тыя ж служкі ахову парадку, як называлі цяпер паліцэйскіх, гэтых кожны мог пабачыць. Яны панавалі ў гарадах і вёсках, іншая справа – партызаны. Бадай не ў кожным паселішчы мог знайсціся чалавек, які на свае вочы пабачыў народных мсціўцаў. Да таго ж не кожны мог і прызнацца цяпер, што бачыў, каб не зацягалі па паліцэйскіх участках да нямецкіх камендатурах. Але чуткі хадзілі, і гэтымі чуткамі людзі таксама жылі. Документ. Восень 41-го. Шэфу паліцыі бяспекі і СД даклад. Па-ранейшаму распаўсюджваюцца чуткі аб бальшавіцкай партызанскай дзейнасці, у выніку якой хвалюецца насельніцтва і не можа быць дасягнута поўнае ўсмірэнне краіны. Патрабуецца тэрміновае ўмяшанне нямецкай прапаганды з мэтаю агітацыі і ўздзеяння на насельніцтва. І тым не менш у кастрычніку, у забяседзі, ўжо былі два партызанскія атрады. І сярод іх адзін мясцовы, той, што быў створаны ў вёсцы Машавая, калі фронт стаяў яшчэ на сажы. Дарэчы, у спісах гэтага атрада значыўся і Радзівон Чубар. Але верамеўскі старшыня тады ў жніўні не з'явіўся па выкліку райкома партыі ў Машавую, таму нават не здагадаўся, што быў залічаны ў атрад. З Машавой 24 партыйныя савецкія гаспадарчыя работнікі раёна, з якіх складаўся атрад, былі перавезены 11 жніўня на дзвюх аўтамашынах у Гарбавіцкі лес, куды з Клімавіцкай роднік таму часу перабраўся штаб 13-й арміі. Тут партызаны атрымлівалі зброю. Баявую задачу перад атрадам ставіў начальнік палітаддзела Крайноў. Таварышы, вы павінны непрыкметна перайсці ў начыленню фронту і ўзрываць там на рэках масты, якія знаходзяцца на шляху прасоўвання варожых войск. Жадаю вам поспех. Другі чалавек, які памеў ахвоту натхніць крутагорскіх партызан, быў сакратар абкома партыі Макараў. Добры дзень, крутагорскія таварышы. Добры дзень, добры дзень. Такім чынам вам засталося толькі схадзіць на заданне ў тыл ворага і вярнуцца назад. Сем'і у эвакуацыю паслалі ўсе? Амаль усе, таварыш сакратар абкома. Это добра. Берыцеся, таварышы, за зброю і знішчайце фашысцкую гадзіну. За вамі вся савецкая краіна, увесь савецкі народ. Вядзіце ў лік забітых вамі фашысцкіх салдат і афіцэраў, знішчаных штабаў, машын, асабліва з гаручым, пушчаных пад адхон паездоў, узарваных і спаленых складаў. Дзейнічайце смелей і яшчэ раз смелей. Спадзяюся, што на вашых грудзях заззяюць неўзабаве ордэны і медалі. Ну, цяпер рыхтуйцеся ў паход. Месца, дзе пераходзіць лінію фронту, падрыхтавана ўжо. Уначы вам пакажуць яго. Так, таварыш камісар? Так. Хутчэй адсюль! Вядзіце людзей у бяспечнае месца! Дзе камандзір ваш? Тут! Остановка змянілася. Што там? Брыгадны камісар жывы? Здаецца, усё ў парадку, але абстаноўка змянілася. Мне загадано передать командиру отряда, что мы не здолеем зробить то, что обещали. Доведется вам самим шукать место, где можно перейти линию фронту. Ворожие танки подходят до Крутогорья. А штаб ваш? Штаб вздымается. Куды? Про это вам лепей доведаться у начальника штаба. Добро, пошли. Я зараз, товарищ. Штаб з месца здымаўся хутка. Не прайшло і некалькі хвілінак на дарогу пачалі вырульваць адзін за адным з накрытымі кузавамі грузавікі. Як думаеш, Михайлович, з намі пакінуць машыны, на якіх вы прыехалі сюды? Чаму раптам? Ну так я так... Думаю, што яны больш не спатрэбяцца нам. Будзем спадзявацца на свае ногі. Пастроіцца! Ага. Давай, давай, хутчэй, хутчэй, шавяліся! Давай, хлопцы! Все самыя? Стаяць усе! Ніхто са страху не збег. Усе дурні. Ну, тады і мы рушым. А то яшчэ невядома, ці адмовіліся немцы знішчыць штаб арміі. Дастанецца і нам ні за што, ні пра што. Так. Казвацца сапраўды справы дрэнь. Калі царковішча, нямецкія танкі прарвалі абарону. Дзе яны цяпер? Думаю, ўжо недалёка. Значыць, трэба спешацца. А куды вы цяпер, Іван Мікалаевіч? Сам вось думаю. Ты вот рад до вас просися. А что? А давайте с нами. Я как раз одного не хапаю. Товарищ Макар, у вас что, соправды, а? Одного не хапаю. Старшини колгаса с Веромеек, Шубара. И рад бы у Рада грехи не пускать. Видишь, это мы сегодня в Хотинск. Вы не разумеете, справ чужих шмат. Ну что ж, не будем за лишнее затримливаться. До побачения, товарищи партизаны. И вот еще что. Коли после того, как выконаете задание, не столите снова связаться со штабом армии, шукайте одразу свой подпольный райком. Бывайте. Всего доброго. Бывайте. Бывайте. Бывайте. Бывайте. Пакуль атрад прабіраўся скрозь лес да бялынкавіцкага бальшака, там заціх бой. Адбылося гэта нечакана. Усё бухкала, грукатала, а тады перастала раптам, быццам па дамоўленасці з абодвух бакоў. І стала нязвыкла. Дагэтуль здавалася, што выбухі напаўнялі прастору і ўсё роўна як прымушалі яе жыць. Цяпер такога адчування не было. Цяпер нават не было выразнага ўяўлення, куды рухацца далей. І Мітрафан Нарчук першы зразумеў гэта. Між тым у лесе цямнела і вельмі хутка. Раптам усе ўспомнілі, што елі сёння адно ў Машавой, на самым світанку. А ў гарбавіцкім лесе салдацкай кашы, якую абяцалі вайскоўцы, пакаштаваць не прыйшлося, таксама як і не давялося атрымаць і харчовае забеспячэнне, перашкодзіў артылерыйскі налёт. Успомнілі і загаманілі. Першы звярнуўся да Нарчука пракурор Шашкін. А наогул, камандзір, куды мы ідём? Як куды? Выконваць заданне. Ну, гэта зразумела. А куды? Праз лінію фронта. А раптам мы перайшлі ўжо. Здаецца, не. Выйшаў злева. Злева. Злева, аднак. Я таксама думаю. Ці не дарэмна мы спяшаемся. Відаць, усё-такі лепей будзе, калі дзень-другі перачакаем тут, у гэтым лесе. І наогу я з гэтым вашым заданнем яшчэ падумаў бы. Што значыць падумаў бы? Просто. Просто. Мы ідём кудысьці ўзрываць чужыя масты. А свае раёны застаюцца. Ты дзе? Выходзіць ўзрываць нашы масты. Прыйшлі людзі з якога-небудзь Сурацкага района. А мы тим часом будемо шукати у других районах. Чи надто складаний отримлюється механіка. Дивно ви розважаєте, товариш Шашкін. Послухавши вас, так тільки і застається, що сховатися тут, ось, да і чекати, покуль усе само собою вирішиться. Що? Може, є ще хто-небудь в отраді гетак думає? Але отказу не було. Партизани стояли вокруг його, мовчали. Між тим Нарчук зовсім не думав, що ніхто з їх не поділяв меркування у прокурора Шашкіна. Не іначе були в отраді такі. Уже навіть по тим, як вони мовчали, можна було лічити, що були. Ні гета не покоїла командира отрада. Його бентежила інша околічність. Тое, що відносини поміж подначаленими, заставалися, коли можна сказати так, дуже крутогорськими, це значить ранейшими. Усе поводили себе так само, як і вчора, і позавчора, і много дзён назад. Наприклад, хто був прокурором, то і тепер усе ще заставався їм. Хто з'являвся уповноваженим наркомата по районі, то і сьогодні спробував задавати у отраді тон. Былая районна ієрархія покуль заховувалася цалком. Тому з'явлення наперед комісара отрада, а вчора ще секретара райкома партії, було зусім доречі. Степан Баранов раптом відхилив рукою когось із партизан, вийшов з натовпу. Почекайте, товариш Шашкін. Ми ж, здається, домовлялися, що мітингу не будемо устраювати. А я зі свого боку тільки хочу нагадати вам, що ми об'єднані у військове підрозділення. Тому ніякі спрешки поміж підначальними командирами не повинні мати місце. Одним словом, я за тое, товариш Шашкін. Я думаю, всі інші товариші. Каб Митрофан Ануфрович Нарчук командував нами. І був для нас клопотливим і строгим батьком командиром. Ну, а ми підпорядковувалися йому і слухалися. Як належить таким випадкам? Та більша задача, яка поставлена перед нами, застається раніше. Ніхто її змінити не може. Дарма, що обстановка справді покуль не дуже зрозуміла. Інша справа, що гэтак пертися на простки, як ми прямці, мусить нельга. Потрібно більше бачливості, більш військового мастерства. Ну, да і Митрофан Ануфрович, чоловік опытний у військовій справі. І з Драмашина, і в армії служив. Так що командир у нас з вами соправдний. Ну, певно, що. Товариші, звісно. Товариші, тише. Значить, як говориться, інцидент уже вичерпали? Так, звісно. Ну, ось і добре. Тоді, Митрофан Ануфрович, команда, давай. Так. Построїться, товариш. Другим отрядом, який знаходився у Забеседді, був розвідуваний диверсійний отряд Карханова, де провідником став колишній Чубаров-сподорожник Шпакевич. Зусім несподівано до гэтага отряда долучився Калявірамеек і Радівон Чубар. Ратуючи осиротелое маленьке лосяня, Чубар якраз і вийшов тоді на московських партизан. За густим єльником шлях Чубару перейняли узброєні люди. Стояли яны, не хаваючися, над толпом. Хлопцы, гляньте. Поліцай. Тихо. А що гэта ён цягне, а? Цяля. Ти што? Бач ты. Нешта я не разумею. Поліцая так само без мяса не хоча жыць. А ну, хэндахох, сволач! Пшоу! Гэта не тое, што ты думаеш. Гэта лосяня. Ну і што, калі лосяня? Ага, ну і што? А тое, што не аддам. Глядзі ты! Паліцая так само выкалываецца! Шлёпну чаго! Давай, паглядзім! Адкуль вы взялі, што я паліцай? Хто ж ты? Хто ты? Разгульваеш. Старшыня мясцовага калгаса. Гэта мы яшчэ паглядзім, які ты старшыня! Признайся. Не мав чим признаваться. Ведите до начальства. Ведите у вас оба отдел. Пошли. Пошли. Товарищ Пакевич, затриманы неведомо. Разойдитесь, товарищи. Это мой знакомый, товарищ Шуба. О, вот. И сегодня не пошанцевало по Толе. Осечка вышла. Думал, что винтовкой на зачет заволодал. А тут пошел ты. Откуда ты взялся, Родион? Почекай. Вы зараз поспробую поставить на землю власеня. И вышло у меня ладом. Заблытался вночи в незнаемом новоколье и не дошел до своих. Так. Насколько я заразумел тебе, отрады партизанской ты еще не створил. Не. Ты поступай в наш. А это что у тебя? Власеня. Дивно. Але Ласеня нібито зрозуміла, що розмова пішла про його. Підхопилася на ножки і скочила в бок. Да недалеко. Тут же вернулася, акурат уже прирученая до Чубара, тиснулася писай під коленки йому, не в приклад чоловіку, який потратив немало сили, покуль нес його і не вернув ще. Гэта істота зробилася одразу жвавая, дарма що не стала, брикаючися, гойсать з конца у конец. По грудку. Бач ты, звер недорослый, а разумеешь, что до чего? Хинится, як до своего. Ну что, пойдем до командира. Хоть рекомендации Шпакевича и были надейные, однако, тем не менее, довелось Шубару шмат рассказать Карханову и про себе, и про Веромейки, и про район Крутогорский. Скажите, а гэты ваш намеснік по калгасу... Зазыба? Так, Зазыба. Ці зрабіў ён уже спробы знайсці сувязь з пакінутымі ў раёне таварышамі? Вы ж кажаце, што дамаўляліся пра гэта. Дамаўляліся. Але ці хадзіў ён у Машавую? Не ведаю. А чаму вы думаеце, што менавіта ў Машавой знаходзяцца тыя канцы, за якія можна ўхапіцца? Інтуіцыя. Подмацаваныя всякімі такімі дадзенымі. Напрыклад? Ёсць у мяне падазрэнне, што апошняе пасяджэнне райкома перад адыходам нашых войск адбылося там. Хутчэй за ўсё, што там на тым пасяджэнні якраз і вырашалася пытанне, каго пакінуць у тылі ворага і дзе пакінуць. Што ж, рацыя ў гэтым ёсць. І немалая. Больш таго, але гэта ўжо па нашых звестках. У раёне сапраўды засталіся дзейнічаць дзве групы. Адна ў якасці падпольнага камітэта партыі, другая ў якасці мясцовага партызанскага атрада. Мы таксама з Зазыбам пра гэта гаварылі. Канешне, у нас такіх канкрэтных звестак, як у вас, няма. Аднак прачуванне не пакідае, што нехта застаўся ў раёне для агульнага кіраўніцтва. Да і ў нас яны не дужа канкрэтныя. Бо ў адваротным выпадку мы ўжо наладзілі б сувязь за гэты час, як знаходзімся ў раёне. Альбо з райкомам, альбо з атрадам. Зноў жа тая праблема. Таварышы мясцовыя недзе так заканспірыраваліся, што нават следаў ніякіх іхняй дзейнасці не знайсці. Праўда, паза мінулай ночу у некаторых вёсках з'явіліся лістоўкі. А паміж Бабінавічамі і Белай глінай нехта шмат у якіх месцах спілаваў тэлеграфныя слупы. Можа, гэта справа якраз вашых падпольшчыкаў ці партызан. А цяпер, вось што скажыце мне. Вы Сідара Раўнягіна з Кулігаеўкі добра ведаеце? Так. Членам праўлення ў калгасе быў. Дзе ён зараз? Думаю, што ў пасёлку. Ногі ў яго хворыя, у раматусе. Далёка на іх не пойдзеш. Павядзіце мяне да яго. Калі? Сёння. Ну, иду. Кто там? Свои. Знаемьтесь, командир партизанского отряда. Ровнягин. Сидор Корнеевич. Ось и добро. Мне, товарищ Карханов, отлучиться хвилин на 20 треба. Куда это? Хочу препаратковать в осенья. Так это ты приголубил не бараку. А то ж верамейковские мужики у сегодня як рады не дадут себе, куды это суходолу поделася лосеня. Здаецца, было и раптом не стало. А у нас тут на Дойчу... А, Родион Антонович говорил уже. Ну что ж, справу ты, Антонович, зрабил корыстную, як кажуть Божию, что не покинул сироту. Значит, теперь решил у двор отдать. Так. Мишку Гапчиному. Так. Что ж, справа корыстная. Сядайте, ма, за стол, каша стыня. Ну, все-таки хочу пойти теперь. Як знаешь, раз есть и не хочешь. Идите, коли это недалеко. Что вы приглядаетесь, Сидор Корнеевич? Вы ж певно здогадываетесь, что ни одну кашу есть и пришел до вас. Да уже ж. Справа до вас есть, Сидор Корнеевич. Ну а покольки вы про меня бодай головную уже ведаете, то скажу широ. Мне так само, что Корвич ведомо про вас. Диво, что Чубар мог рассказать. Мы тут и все быть-то на долоне. Не то и расскажет, да киши, а бы добро попытался кто. Але откуль он взялся, Чубар? У нас говорили, что пошел на фронт, а тут раптом отрымливается, что с партизанами опынулся. Мы вот кольки уже сидим с вами, говорим, а я так само не ведаю, откуль вы. Ну, партизаны, коли зразумело не секрет. С Москвы. Самое Москвы. Так. А у нас тут говорят, что немец уже тень в Москве. Ленинград обложил и до Москвы подступился. Подступаться можно долго, але так и не подступиться. Але все-таки чего до меня? Чем я корыстный могу быть партизаном? За молодейшими ж, мне здается, не угнаться. Заправды, за молодейшими вам не угнаться. Да и на во что. Молодые нехай свою справу робят. А для старых свой заняток будет. Так вот, я докладно ведаю, Сидор Корнеевич, что у жнивня, коли отсюда ступала червоная армия, вы володковали по заданию разведотдела армии у местечку. Одного человека. Было такое. То вы маете на увазе девчину? Так. Так того человека повинен был уладковывать у местечку другий человек. Кто? Зазыба. Есть у нас у верамейках человек такие. Але мне сказано, что вы... Словом, Сидор Корнеевич... Мне было сказано до вас вернуться. Что ж, нехай будет так. Але не я возил тую девчину у Бабиновича. Это доручили Зазыбу. Треба за его спитаться. Дивно. Дивно. Але мне про Зазыбу ничего не говорили. Мне до вас пораились вернуться. Кажу, як было. А вы помните ту девчину? Ну, так. А шукать здолеете у Бабиновичах? Так, на во что? Мне доручено звернуться до вас. Вось я и зрабил это. Теперь за вами справа. Трэба перадаць ёй адну рэч, без якой яна працаваць не можа. А якую рэч перадаваць хочаце? Дзе яна? Ну, пра гэта пасля. Вельмі прыемна і карысна было пазнаёміцца, Сідар Карнеевіч. Трэба спадзявацца, што мы яшчэ не раз з вамі сустрэнемся. Мабыць. А вось і Чубар. Ну, да пабачэння. Бывайце, бывайце. Калі настала туманная раніца наступнага дня, то раптам высветлілася, што атрад Нарчука зноў апынуўся паблізу таго лесу за Васілівкай, дзе партызанам давалі парады на дарогу сакратар абкома і начальнік палітаддзела арміі. Хоць, уласна кажучы, трапляць сюды другі раз не мела сэнсу, трэба было рухацца адразу на царковішча. Але ўначы атрад збіўся з дарогі. Таму ўвесь час давялося рухацца наўздагад. Між тым, калі б яшчэ за дзень да гэтага каму-небудзь з 24 партызан, якія складалі атрад, сказаў хто, што падобнае магчыма, што можна заблытацца і праблукаць усю ноч у сваім раёне, ён бы не паверыў. Тым не менш, з крутагорскімі партызанамі гэта здарылася. Здарылася пасля таго, як яны збочылі з бальшака на вузкія, ледзь пазначаныя лясныя сцежкі. І вось толькі ў ранні, у яшчэ не кранутай сонцам прыцямковай шэрані, якая плавала разам з туманам, партызаны пазналі абрысы знаёмай мясцовасці. Нарэшце быў адшуканы надзейны арыенцір. Каб не выдаць сваё месцазнаходжанне не толькі акупантам, але і наогул усім, хто па той ці іншай прычыне мог трапіцца ў наваколлі, атрад, туляючыся па ранішняй шэрані, заглыбіўся кіламетры на два ў лес, залёг там пасярод імшары на вялікім парослым бруснічнікам грудзі. Высылаючы ва ўсе бакі дазоры, адсюль можна было сачыць за дарогамі, на якіх з надыходам раніцы меўся аднавіцца рух нямецкіх войск. А галоўнае, адпачынак у партызан пасля такой блытанай ночы, здаецца, ва ўсіх адносінах забяспечаны быў. Здабываць абед пайшоў камісар Баранаў. За некалькі кіламетраў ад гарбавіцкага лесу жыў у вёсцы ягоны брат, Архіп. Ну, хто там? Заходь! Здорово, Архіп. Степан! Я. Хочеш наклікаць беду на мяне і на маю сям'ю? Да ты што? Іди прэч, каб тебе ніхто не пазнаў у вёсцы. Так я нават не ведаў, што ты дома. А то дзе мне загадаеш быць? Ну? Хацеў жыць. Вялікім начальнікам, так цяпер... Мне харчу патрэбна. Харчу? Няхай лепш табе пададуць у другім месцы. Архіп. Кажу, ідзі. Ідзі прэч. Ідзі. Гэта было нечакана. Сцяпан выцер слёзы, пастаяў і пайшоў прэч. У канцавой хаце з акна выглянула старая жанчына. Ты што, это, Павлавіч, ходзіш сабе, як непрыкаяны? Не баішся? Есці хачу. А што, у брата нікога няма? Так. Ну, тады заходь на мяне, заходь. Ага, я пакармлю. Сядай. А, дзякую. Чыгункі маленькія, велічынёй з кулак. Ой, вару, Павлавіч, на дну. Так, гэтага мала. Я не адзін. Са мной некалькі чалавек. А вохці мне, а дзе ж яны? У лесе. А, тады ты во, зараз сядай за стол. Да што я пастаўлю? О, еш. Бульбу звару, хочаш адзін вялікі чугун, а хочаш два, калі пачакаеш. Еш. Пачакаю. Тады я зараз. Ці бачыў ты, Паўлавіч, хоць немцаў? Не. Мы таксама пакуль не бачылі. А вось у Красніцы, здаецца, былі. Ну і што? Ты так, я так, к слову. А? Але ж бульбы адной, мусіць, людзям тваім мала будзе. Ага. Соль патрэбна і хлеб да яе. Да і скварка б не пашкодзіла б. У мяне, праўда, нічога гэтага няма. Жылася. Але ж людзям тваім трэба памагчы. Трэба. Давядзецца пазычыць у суседзяў. Дарэчы, што яны ў вёску не ідуць, твае таварышы? Баяцца? Так немца ўжо пакуль няма. Во. Шыры вам дзякуй. Так няма за што, Паўлавіч. Няма за што. Пакуль бульбы варацца, я пачакаю дзе-небудзь у іншым месцы, добра? Так ты на гумне, Паўлавіч. О, добра. Пасядзі там. Добра. Туды якраз сена недаўна нашы мужыкі завезлі. Ну, добра. Перад тым, як пайсці баранаву з хаты, яны яшчэ дамовіліся, старая наварыць бульбы, гэтага найпершага хлеба ў Беларусі, як мага больш, нават калі і ў двух чыгунах, то таксама ў коптар. Тады пашукае па суседзях якой-небудзь акрасы да яе ўзяць таго ж хлеба і прынясе непрыкметна ўзбуцвелае гумно, што ледзь не апоўзнем стаяла самым крайнім пры лесе. Сапраўды, не прамінула і паўгадзіны, а Сцяпан Паўлавіч ужо ўбачыў са сваёй схованкі, што старая выйшла на ганак. Сцяпан заспяшаўся наперад ёй з гумна. Вось, трымай, Паўлавіч. Вось, дзякуй. А гэтага я ў суседзяў разжылася. Ага. Карміцеся сабе на здароўе, хто б не з табой не быў там. Ну, а цабырак так сама няхай хоць і ў вас пабудзе, цабырак я ты. Ну, а як выдасца мінута, то і паклапаціцца можна, назад вернуць. Я заўсёды дома. Родны вы мае. Дзякуй вам. Дзякуй. Шырасць старой да глыбіні душы кранула Сцяпана. Але нечаканая братава выхадка збянтэжыла камісара. Яна, здавалася, перавернула ўсё ўсярэдзіне яго, насцярожыла. Не іначай праўду пісалі некалі людзі, і здраджаны будзе родзічамі і сябрамі, і брат брата аддасць на смерць. На другі дзень разведчыкі атрада Нарчука на чале з Паўлом Чарнагузавым пачалі дзейнічаць не толькі з насцярожлівай абычлівасцю, аднак бадай нават ужо і з некаторай прафесійнасцю. Выявілі на краі нейкага населенага пункта рухомы нямецкі аўтапарк. Партызаны рашылі дзейнічаць. Што ж, таварыш, пачнем і мы свой баявы рахунак. Раздзелімся на дзве групы. Так. Першая група павядзе баранаў. Я. З другой групай я застануся. Ну, хлопцы, айда. Паўзком, па канаве. Осторожно. До пляцоўкі з аўтамашынамі і ў ход гранаты. Ясна. Першую гранату шпурнуў Баранаў. Камісараў прыклад займеў дзеянне. У пасёлку між тым немцы глядзелі фільмы таксама з выбухамі і стрэльнінай на экран. Раз'язныя кінаўстаноўкі якраз вазілі ў гэтыя дні па войсках найноўшую хроніку аб узяцці Смаленску. Зразумела, што за выбухамі, якія чуліся з экрана, нельга было разабраць тыя, што ўжо чутна скалыналі паветра за тоўстымі сценамі драўлянага будынка. Зразумела таму, што і да свядомасці кінаглядачоў у сплаўканторы не адразу дайшоў сэнс таго, што адбывалася на дварэ. Нават днявальны на ганку сплаўканторы і той спярша не здагадаўся, што грукаты страляніна узніклі ў аўтапарку за пасёлку. Нейкі час ім усё яшчэ здавалася, што гэта даносіцца да яго гукі кіно. І толькі тады, калі ўбачыў, што над пляцоўкай, дзе знаходзіўся аўтапарк, зашугала ў гору тлустае полымя, спахапіўся раптам, ірвануў на сябе дзверы і крыкнуў трывогу. Узрушаныя і ўзрадаваныя абедзве групы адступілі ў глыб лесу. Між тым дыверсія, якую гэтак паспяхова і, здаецца, зусім без цяжкасці, быццам гуляючы, ажыццявілі крутагорскія партызаны, не засталася незаўважанай для нямецкіх служб. Шэфу паліцыі, бяспекі і СД даклад. Баявой дзейнасці партызан у тыле нашай арміі пакуль немагчыма даць поўнай і выразнай карціны. Але апошні прыклад знішчэння тылавой аўтакалоны на ўсходзе Беларусі сведчыць пра дзейнасць партызанскіх груп. Слухаю. Товарищ командир, разведчики зауважили, что следом за нами рухается конная немецкая команда. Прикладно у 30 шабель. Так. Самым надежным сродком вот таким становище будет. Залежьте где-нибудь на кольки часу. В болоте. А. А там изменим маршрут. Пойдем на Галиче у Великое болото. Табы отобрымся. Добра. Нечаканы манеўр неўзабаве даў свае вынікі. На пятыя суткі нямецкія коннікі, што стаялі трыма групамі ў вёсках вакол балота, знялі асаду. Але тыя некалькі сутак, што былі праведзены ў сырым балоце, затрымалі партызан надоўга. Раптам захварэў камандзір. Сырасць і голад звалілі Мітрафана Марчука зусім. Комиссар, я тут. Ходи ближе. Ну, як ты, Ануфович? Ай, маюсь. Черногозова не вернулся из разведки. Да не, покуль. Я тебе выкликал за парады. Я слухаю. Тут до меня наместник прокурора Шашкина приходил. Так. Казал, треба увести особый отдел, и на этот отдел... Кандидатуру прокурора пропоновал. Ну, а ты? Я сказал, что у нас есть всех след разведотдел не организованы. Нехай иди, кажу, в разведку. Будет у Черногузова помощника. Ну? Да не, в разведку наш прокурор не хочет. И на угол мне не подобается его настрой. Под бухторывание которых партизан податься. За линию фронта. Ах, вось ну что. Так. Можно? Давай, заходь. Ось, наместник. Угу. Легкий на помине. Ну, як тут наш хворый? Ничего. Ты, Митрофан Ануфриевич, як себе хочешь? А мы пойдем за линию фронта. С голыми руками тут надто не навоюешь. Кто это? Мы. Товарищ Шашкин. Я вас так само. Степаненко. Смирнов, Самусел. С того момента, как вы сделаете это, командование отряда будет лечить вас дезертирами. Зато я родима. Даруй нам такое дезертирство. Мы ж не у отсидки куды подаемся. Мы хочем отрымать соправдную зброю, как так само бить фашистов. У отрыве от фронту, без щильной, постоянной и надейной сувязи с регулярной армией, центром, без ихней допомоги и у першую чагу зброи. Нельга разгорнуть актыўные боевые деяния у тыля. Идите. Успокойся, Митрофан. А я... Застануся. Хоть и на час, але выракаться земли своей не стану. И ниякая сила. Нехай нават сам Гитлер не выгони меня отгэтуль. Бо заўсёды мацнейший той, кто боронит свой дом. Ось так. Товарищ командир, прибыл с разведки Черногузов. Так. Кличь его до меня. Есть. А вы, наместник, идите, я вас больше не трымаю. Так. Ну-ну. А это доброе, Митрофан Ануфриевич, что у тебя воевничий сверб з'явился. Не иначе, а долгого лежания. А? Может и так, комиссар. Дозвольте, товарищ командир. Заходь, Черногузов. Ну, что чувать в Крутогорье? Розное. Але самое страшное то, что семьи многих из нас опынулись в окружении. Что? Живут кто в райцентры, кто по вёсках. И мои в Крутогорье. Так. И жонка, и сын. Ты их сам бачил? Як тебе вось цяпер. Заходил уночи до их. Як яны там? Ничего. Жонка, ведомо, всплакнула. Так, а твоє? Моє так само дома. Діти довольні, що знову в городі, а жінка, як і твоя, плаче. Пов'язали, здається, не нам руки, Павло Єгорович. Щастя, коли німці не схопяться за гэта, не перетворить у сородок, каб уздійнічать таким чином на нас. А може, не додумаються, а? Подкажуть. Не і нашій халуї подкажуть. До речі, як там обстановка в Крутогор'ї? Ну, на промкомбінаті тепер працюють наші полонні. Много? Не дуже, чоловік 50. Патрулі стоять від чигуночної станції і в кінці больничної вулиці. А сюди, під самий мост. З того боку, а тепер завода? Там поки нікого нема. Ну, а хто там? І гэта скажу. Комендантом у горозі став некий Курт Гельбах. Начальник МСД Ганс Рихтер. Бургомістром поставлені Борисевич. Поліцією командують Жмейда і Рославцев. Так. А ще хто у поліції служить? Зумер, Радзевич, Вятров. Хто? Це що? Повар? Так. Так, ось тобі свої і чужинці. Ну і хати. Оказується, чекали свого часу. Нічого, це ще не їхній час. Їхній час прийде, коли розплачуватися за все доведеться. Ну, а що чувати про підпольний райком? Нічого. Правда, у Машової покараний смертю старшиня сільсовета Регайла і старшиня колгаса з Добровки, Єфременка. А ми ж так само уваходили в склад підпольного комітету. Ну що ж, треба хоча й рушити ближе до Забесецьких лісов. Тим більше, що там же знаходиться і підпольний комітет партії. На завтра група партизан, якою підбухторив прокурор Шашкін, покинула отряд і рушила до лінії фронту. Так починав свої перші кроки партизанський рух на окупованій Білорусі. Після візиту до Сідора Равнягіна командир московського отряду Карханов викликав Чубара до себе. Мені ось що прийшло в голову, Радімон Антонович. Поскільки наш отряд побуде тут за бесіді день-два, давайте поспробуем разом пошукать товарищей, которые остались в вашем районе. Чому б, например, не наведаться в ту же Машовую, раз вы уже маете на ее свою интуицию. Может, и правда там находится райком, а? Я не супрот. Дадим вам в дорогу кого-нибудь. Зрозуміло, что у них поміж этого еще задание будет. Люди мы пришлые, мало кого ведаем у вас. Тому навод с этого боку мясовые кадры необходны. Такі люди, які по-ранейшому і відказували за все, і дорадцями були. У Машовую разом з Шубаром йшли два партизани. Один з іх патоля, той самы, які учора на просіцы ў лесе кідаўся на шубара, каб завалодаць вінтоўкай. Другі па прозвішчу Бераснёў. Ужо на караністай лясной дарозе, калі краем былі абмінуты адна, другая і трэця вёсачкі, што ляжалі за гаццю на шляху мышавую, здалёк пачуўся грукат кола. Ён усё нарастаў, а неўзабаве шубар пазнаў і Васка. Той ехаў з Вараноўкі Васіль Пацюпа. Здароў, шубар! Здароў. А гэта што за людзі з табой? Да вось, ідзем. Да я сам бачу, што не едзеце. Але куды і за чым? І наогул адкуль ты ўзяўся раптам? Доўга расказваць. А гэта партызаны са мной. А, і даўно ты з імі? З учарашняга дня. Так, а яны даўно тут? Думаю, што не дужа. А куды яны цяпер? У мышавую. Слухай. Справа ў мяне да цябе ёсць. Цёці, калі гэта яна ў цябе з'явілася? А як толькі ўбачыў цябе. Але ад іх хаваешся? Як табе сказаць? Не тое, што хаваюся. Аднак у гэтай справе яны па сабе, а я па сабе. Ага. Ну, тады гавары. Мне трэба ведаць дакладна, ці застаўся хто-небудзь у раёне для вядзення падпольнай работы. Ты. А ты што, ходзіш вось так з вёскі да вёскі і пытаешся? Разумееш, я сам ведаю, што гэта не лепшы спосаб. Але што зробіш? Камандзір іхняга тата таксама цікавіцца. Так што... А яны сапраўдныя партызаны? Ты што? Сумніваешся? Ну, а калі раптам не? Як гэта зразумець? А так. Можа, яны выдаюць сябе не за тых, хто на самой справе. Ты знаёмы мой у атрадзе. Ну, дапусцім, але... Не давяраеш? Ты не, ну. Просто не маю права заводзіць падобныя размовы. Вось каб ты пачакаў дзень-другі, а я падумаў. Можа б, хто дасвідчаны трапіўся. Ну што ж, раз так, а цяпер ты куды? Та так сама, у мышавую, да аднаго знаёмага, вартаўніка садовага, Калістрата Шандова. Ну, а ты, у цябе ў мышавой знаёмай ёсць? Некалі ведаў Рыгайлу, Яфременку. Так, слухай, Чувар, а дарэчы, чаму ты думаеш, што сувязі трэба шукаць тут? Інтуіцыя. Мне ў жніўні клікалі сюды на нараду. Ось я і разважыў цяпер, што нешта важнае тады рашалася, якраз перад тым, як адступіць нашым войскам з раёна. Так, так. Дык чаму ты не з'явіўся, калі клікалі? Ну, звычайна. Заняты быў у калгасе эвакуацыі. Ты вось што, Чубар, не хадзі адразу цяпер ні да Рыгайлы, ні да Яфрэменкі, ну... Навошта з вінтоўкай будзеш шастаць пад вокнамі ў вёсцы, ды і невядома яшчэ, можа, тут немцы. Да вечара пабудзеце ў садзе, у вартоўні. Ну, а там ужо рабіць сваю справу. Як, хлопцы? А што там у цябе ў тым садзе? Ды, усё, што захочаш. А, дык яно па часе ўжо не зашкодзіла бы да абеду дапасці. Ну, дык як? Пабачым там. Яшчэ Пацюпа не спыніў каня на двары, як на грукат колаў насустраж з вартоўні ў садзе выйшаў стараваты, але яшчэ порсткі дзядок. Тады да яго падаўся на ганак Пацюпа. Ён нешта сказаў вартаўніку, што не пачулі на возе, бо той тут жа гукнуў з ганка. люди обговорили, про то же. Заходь, Хлопец. Ногами будет. Что это за люди с тобою? И на что ты их привез сюда? Да Чубар попросил. А кто эти Чубар? Ну, старшиня колгаза Зверомея. А ты двое? Да Чубар, каже, партизаны. А сами что они говорят? Да не пытался я. Ну, ты не пытался, а мне теперь разбирать. Ну, Чубар саправды каже, что они за линии фронту, тяни из Москвы навод. А мне что до того, откуда они? Мне заборонено тут не только постой наладживать, а и промать, как кого б там ни было. Да ну, Чубар же не чужий. Так откуда тебе ведомо, что не чужий? Теперь, а кто хочешь, продасть можа. Да не продасть. Кто свои, это... кто чужинцы. Да не продасть он. Гэтым такое не треба. Ну, треба, не треба, не тебе знать и не тебе решать. Ну, добра, добра. Рабек ведаешь. Але про Чубара, як пойдешь, обовязково скажи, бо ён шукай сувязи з Райкомом. Ну, что ж, частуй, дед, гостей, а? Да и ось тут крыху зелля. Не-не-не-не-не-не-не-не, мы этого не можем. Мы зараз повинны исти... Куды? Ну, як куды? У вёску на разведку. Ну, это, сдаётся, не дело. На во что спешаться? Да и что там разведывать у Машевой? А знойдем что. А кто это в день на разведку ходит? У вёсцы теперь нема кого разведывать. Немцу это дни зусім не видать. Да, немцу треба разведывать на большаку. А мы разведаем и большак, коли спотребится. Так что, немцев, как вы кажете, нема? А гэтых полицаев? Покуль один. Ага. А у волоси? У волоси кто заправляет? Ну, там наш забургомистр. Где он живе? Там, где и волоси находятся. У вёсцы вам покажут, бо отсюль не видно. Але жонка у его немка. Что? Немка. Як это немка? Звучайно. Привез еще с того полону. У Германии працевал неде. Ну, оттуль и привез к обету. Ну, вот, а ты кажешь, как его разведывать. Ходим сегодня. А может... Ничего не может. Железо треба ковать, покуль гарачи. Але плевать на гарачее железо так само не варто. Бо небеспечно от этого бывает. Ну, пойдем. Не штены у вас, как шитики. Каб не натворили чего лишнего. Да, ничего, дед. Ну, доставай из-под кожуху свое зелье, а то аж нового смаха. Да можно. Вон, окраец хлеба, сырые яйки. Яблоков еще избегаю, лепших пронесу. А ты правильно зробил, что отстал от них. Дед тебе поможе. Меркую, нечто ведаем. А то ты не ведаешь. Ну, так... Карханов, командир отряда, говорил, что у нас в районе было покинуто уж не две группы. Одна партизанский отряд, другая подпольный комитет партии. Откуда такие известки? Не ведаю. Лишь отряд называется разведывально-диверсийным. Рация так само мается. Ну, про отряд я не ведаю, а вось про райком чу. Ты не спешайся с гэтым. Зараз вось подпоем деда. Разведывали. Фух. Ты завсёды почупа не зачепишься. Что за дерьмо? А раптом там немцы. Какие тебе немцы? Ну, что там? Что за? Кто там старился у вас? Кто стрелял? Да, и мы и стреляли, и бургомистр стрелял. Как это сдарилось? Так сдарилось. Что значит так? Твоя, что все сорвалось. С его стрелок. Ну вот что. Говорите, что вы нарабили. Чья это кровь на топоры? А то я что да я е. А то я что я тут господар. Я повинен ведать, что мне про Зварчака треба. О, ты, здається, розумніше. Говори, тільки хучей. Тішей ви, тішей. Здається, вийшла недоречність. Ну? Жанчину эту забили. Немку. Ну, жонку бургомістрову, ну. Жо, гэты? Так. А стреляли на вошту? Ну, стреляли, стреляли. Стреляли пасля, калі бургомістр выскочил праз окно. Так. Это той... Па нас перший стріляв. Помовчи ти, Шитик. Розказуй про все. Акурат, як було. Отидіся ти. Ну, пройшліся ми, значиться. Ну? Немців, правда, як ви казали, нема. Ну, ми тоді з їм у волосне управління. Ага. Глядім, а там гети, бургомістр. Ну? Обідає. І жонка його. Ну, питається вона, що ви за люди, ми відказуємо по ділу. А какое дело у вас, пытается снова бургомистр? И все на мою винтовку глядеть, в очей не сводить. А свою, свою, тем часом, ближе до себя. А, вот так само винтовка оказалась. Правда, не наша, видать. Да тихо ты, Шитик. Патоля и кинулся на бургомистра с сякерой, мол, отдавай сброю. Немка это раптом заступила дорогу Патоле, заслонила мужа. Ну, вот удар сякеры тому и пришелся по ёй. Ой. А бургомистр тем часом проз в окно. Як раз розчиненное було. Ну, я і это стрелю. Нарабили ділов. А може, вона ще живая? Да де там живая? Сам бачив, голова напополам розщепилася. Ладно. Тепер нічого не зробиш. Тепер завариться каша. Тише, дід, тише. Так, у який бок збіг бургомістр? Туди, к поселку. О, немцев зараз у машовую проведе. За жонку он не дарует. Так, а, пошкать, а может попробовать перенять его? Ну, покуль доберется до Большака, да дошкается немцу... Яны там часто теперь ездят. Не поспеете. Я мясовость ведаю. То-то что холера. Довезется сегодня платить за побитые вами хорошки. Ах, потюпа, потюпа. Так, вот что, громадяне, вам тут оставаться нельзя. Идите себе, откуль пришли, на сегодня вам подвигу сдается хопить. Назведувалися і досить. А ти, Патюпа, побудь, побудь, побудь. Я так само застануся. І тобі заставатися нема чого. Идите у двух отряд, а я вернусь. Я повинен довести дорученную справу до конца. Может, не все будет складываться так страшно, как на полоху вартовник. А, это ты? Где ж дед? Да и побег у вёску. Бухамистр все-таки перестрел на большуку немцев. Уже две машины приехали, а где твоя? Да пошли одни. Ты ж легко хоть позбавился. А, звичайно. Ну, это ты правильно зарабил, что назад не привел их. Неспокойные, скажу тебе, товарищи. Слухай, а чему дед побег туды? Это ж наоборот, небеспечно. Тут такая справа. Ну, словом, я тебе открою секрет. У Машовой находятся два члена подпольного райком партии. Ну, ты их ведаешь. Пантелеймон Рыгайло и Ефрем Ефременко. И бургомистр не... Не иначе про это сдогадывается, что они не так себе застались. Вось бургомистр наведе зараз на их немцев. Может, еще все обойдется? Будем сподеваться. Тому я тебе не пора у день у Машову заявляться, разумеешь? Так. Это бургомистра могли бы убрать давно и без вашей допомоги. Не шепали его тому, что покуль нос своего куда не треба не совал. Тем более, что поставить на посаду бургомистра своего человека не поспели. Дед, дед, нечто деда долго нема нам. Слухай, а кто он, этот дед, на самой справе? Давай, чекаемся, у самого спытаешь. Кладись-ка навоз, а я кину тебе травы под бок на землю. Thank you. Заснуў Чубар хутка. Затым яму снілася пажар, які клубок з чалавечых постацяў і зазыбаў твар, выплывае як бы з туману, нават з таго крывавага зарыва, што засталося на небе пасля пажару. Намеснік штосьці гаворыць Чубару, але слова яго не разабраць. Нарэшце гук у зазыбавым голасе як бы пачаў прарэзвацца. Узяли. Ну, Ефременку и Рыгайлу, правда? Так, а кто еще с подпольщиком Машовой был? Не ведаю. Люди бачили только, как повели на колгасный двор етах, старшиню колгаса и старшиню сельсовета. Да что ж нам теперь робить, дед? А ничего. Чакать. Чего? О, покуль все само собой высветлится. Слухай, ты докладно ведаешь, что немцы еще у вёсцы? Ну, ага. Слухай, я вовсе про что думал зараз, Крестрат. Тебе так само нельга заставаться тут, бо неведомо, что будет завтра. А кто ж замест мене застанется? Да ничего с вартовни не зробится. А як спотреблюся Касьяну, ти еще кому? И ты мне меньше на некий час тебе все-таки не охота сникнуть. Зарабить это не тяжко, человек ты одинокий, поживешь покуль у меня. А этого зверомеек, что с ним робить? Як што? Ай, я б яму не дараваў. А ты вунь пра што? Стукнуць бы яго туда з соннага, да ў валежніка. Ну. Навошта раптам такая крайнасць? Па-першы, Чубар ні ў чым не вінаваты. Гэта здарылася так, што ён прывёз сабой незнаёмых людзей. А па-другое, на чаго мы дойдзем, калі вось так, як ты прапануў, жа будзем усё вырашаць? Чубар, эй, ну, прачніся, ну. А я і не сплю. А, значит, усё чуў? Так. Ну, што ж, тым лепш. Але як пойдзеш у атрад, то раскажы там свайму Карханову, што адбылося ўчора. Можа, што-небудзь зробіць, каб вызваліць падпольшчыкаў. Мы таксама тут думаць будзем. Можа, разам у атрад доберемся. Да не, нам хопить своих справ. Вот зараз мы выведем тебе на дорогу, а там сам. Иди. Тым у верамейках, ужо каторы час, пачынаючы з досвідку кожнага дня, зноў чуўся звон кавадлы. Разлятаўся ён ва ўсе канцы вёскі з кузні, якая стаяла акурат анямелая, лічы ад другой мабілізацыі, калі пайшоў на зборны пункт верамейкаўскі каваль Васіль Шандабыла. Яго месца заняў палонны чырвонаармеец, якога выбавіла з яшніцкага лагера палага Хахлова. Звалі палоннага Андрей Марухін. Больш зручнага месца, каб сабрацца ў адно, сялянам таксама цяпер не было ў верамейках, чым гэтая кузня. Не абмінаў, зразумела, вясковую кузню і зазыба. Яму спадабаўся гэты вайсковец, але блізка пазнаёміцца з Андреем Марухіным зазыбу пакуль не ўдавалася. Андрей Марухін таксама вельмі даверлівы быў да былога намесніка старшыні. Часта сам пачынаў размовы. Аднойчы, калі яны засталіся адны, Марухін нечакана спытаў у яго адкрыта. Дзяніс Яўменавіч, на каго ў верамейках можна будзе разлічваць, калі справа дойдзе да выступлення? Добра было б адшукаць нашага старшыню калгаса Чубара, але той ўжо недзе ваюе ў партызанах. У якіх партызанах? Ну, помніш, ці можа хто расказваў, у верасні тут, у нашых лясах, паявіўся быў нейкі ўзброены атрад. І ў Машавой байцы таго атрада былі, і ў Белым Кыбічах вадакачку на чыгуначнай станцыі ўзарвалі. Дык Чубар нібыта з імі і ў Машавой паказваўся. Але дзе той атрад? Вось ужо амаль восень, ні пра які партызанскі атрад ту за беседзі не шуваць. Значыць, падаўся ў іншае месца. Ну, а яшчэ на каго? На каго ў верамейках можна будзе разлічваць? Сам же бачыш, якія ў нас мужыкі. Два здаровыя на ўсю вёску засталіся. Дык і тыя. Адзін паліцэйскі, ўжо другі старост. Але я так думаю, што тут у справу можа пайсці кожны. Не. Не, Дзяніс Яўменавіч. З вашых мужыкоў войска не складзеш. Незалежна ад таго, многа будзеш думаць ці мала. Гэта я вам кажу, як чалавек, які трохі паваяваў. Вашых драніцаў, хрупчыкаў, падзёрных можна будзе, вядома, скарыстоўваць, але, як кажуць, на падсобных работах. Я так сказаў пра верамейкаўцаў сваіх. Мы і сапраўды сухарукія, мы кілаватыя. Аднак, ну, пакладацца на адных верамейкаўцаў у такой справе, мусіць, не мае сэнсу. Трэба прыгледзецца да другіх вёсак, пашукаць там неабходных людзей. У вас на прыкмеце ўжо ёсць такія? Захар Доўгаль з Гончы цалкам надзейны. Ага. Васіль Пацюпа за 5 кіламетраў адсюль жыве. У Бялынкавічах недзе асеў пасля палону настаўнік Мурач. У кожнай вёсцы нехта знойдзецца. Але ж і ад нашых мужыкоў адмаўляцца нельга. Ва ўсякім разе, на нашым бязрыб'і і рак сыдзе за шчупака. Ну, гэта так. Урэшце на што-небудзь яны прыдадуцца. Ну, а зброя? Зброя. Была ж недавно адна вінтоўка ў вёсцы, але і тую хтось сапсаваў. Я вось што думаю, Дзяніс Яўменавіч. Ці не пара і мне пахадзіць па вёсках? А? Каб паказаць і там кавальскае рамяство. Самі ж нябось думаеце, адной сапсуты вінтоўкі не хопіць? Гэта так, не хопіць. Таму я і гавару. Трэба пахадзіць па навакольных вёсках. Акрамя таго, як мне здаецца, цяпер можна патрапіць таксама сустрэць каго-небудзь з былых вайскоўцаў. Не адзін жа я з лагера выбрацца здолеў. Ну, але дык як таго бялынкавіцкага настаўніка вашага знаёмага завуць? Сцяпан Канстантінавіч Мурач. Мурач. Кажаце, надзейны чалавек? У кожным разе, што глыбока ідэйны, гэта сапраўды так. Ну, а наконт надзейнасці, людзям наогул трэба верыць заўсёды. Зразумела. Але ж па гэтым часе людзі якраз і дзеляцца на здраднікаў, на тых, хто ні вашым, ні нашым, ну і на патрыётаў, вядома. Няхай будзе так, я не стану адмаўляць. Хачу толькі сказаць, што апошніх намнога больш, чым першых. Яны вось і складаюць у маім уяўленні паняцце людзі. Іншая справа, што ва ўмовах варожай акупацыі трэба больш пільнымі быць. Узаемаразуменне неабходна дамагацца іншым чынам. У нас некалі у кавалерыйскім палку камісар казаў, я сваіх і чужых здалёку па паху чую. Давядзецца і нам цяпер пачуццё такое развіваць больш, чым калі. Дзякуй. Дзякуй, Дзяніс Яўменавіч. Я вашы парады ўлічу. Значыць, адразу магу і папытаць у Бялынкавічах, дзе жыве Мурач. Так. Ну, а найперш старайцеся даведацца, дзе цяпер той атрад, якім пайшоў адсюль Чубар. Так, так. я сабе дараваць не магу, што ўсё тады абышлося без мяне. Ну, Чубар чамусьці нічога не сказаў, не нават Сідар Раўняй. Добра, Дзяніс Яўменавіч, да пабачэння. Тым увесь гэты час, як Андрэй яшчэ жыў у палахі Хахловай і кожнага дня хадзіў у вясковую кузню, Зазыба меў вялікае жаданне сысціся з ім. Ён разумеў, што каваль недзе спатрэбіцца яму, як ніхто іншы ў вёсцы, і што яго нельга выпускаць з поля зроку. І вось акурат па-ягонаму ўсё здарылася. Ходзячы па хаце са сваім роздумам, Дзяніс Яўменавіч не адразу пачуў, як на павароце ў іхні завулак скрозь неглыбокі снег загрукаталі па цвёрдай зямлі колы. Ён выглянуў, каб пацікавіцца. Можна было ўсё дапусціць, але не гэта. Гасцём аказаўся бабінавіцкі кравец Шарэйка. Той самы Шарэйка, у якога ён уладкаваў у верасні маладзенькую разведчыцу Марылю. Шарэйка! А я думаю сабе, хто гэта? О, бачу, з інструментам да нас. Ось, рашыў падзарабіць. Няўжо ў мястэчку дзела не стае? Гледзячы якога. Ну, гавары, што новага ў мястэчку? Забралі дзеўку тваю ў мястэчку. Як гэта забралі? Як? Ну, арыштавалі. Так, так. Дзе ж яна цяпер? Не ведаю. Арыштавалі учора, а сёння я вось да цябе. Ага. Думаеш, табе пагражае таксама што-небудзь? А, пагражае, не пагражае. Аднак дужа выставляцца таксама не трэба. Пытаўся ж я у цябе, чаго мне гэта дабрачыннасць каштаваць будзе? Ну, пытаўся. Ну, а ты што? А тое, што гэта зусім справа цёмная. Я таксама пра яе амаль столькі ведаю, колькі і ты. Папрасілі мяне адвезці ў мястэчка ды ўладкаваць. Ну, я і зрабіў, як прасілі. А што да цябе звярнуўся, дык... Ты ж таксама ж зноў мы не пра тое. Урэшце, неадказнасць страшная. Да таго ж, можа, яшчэ і не выведзе след на мяне. А вось што мы, не ведаючы нічога, не змаглі памагчы дзяўчыне, не збераглі яе, дык тут з нас варта спытаць як след. Ды з пасяленнем, здаецца, прамашку дапусцілі. Як гэта прамаш? Ну, як? Ну, як табе сказаць? Дык, ну, просто недарэчнасць нейкая у нас у мястэчку выйшла. Выдалі яе суседскія падлеткі. Як? Як? Надоечы палезлі ў кладоўку да яе. А там перадатчык стаіць у чамадане. Ну, канешне, падлеткі, мусіць, падумалі, што гэта нямецкая рэч. Раз немцы часта ходзіць у дом. Не паспілі яны перахаваць чамадан у іншае месца, ну, як іх застукалі. От і ўся справа. Яны думалі, што перадатчык нямецкі, а камендант адразу здагадаўся, што да чаго. Аказваецца, она зусім іншым займалася, нашым штосьці пра немцаў перадавала. Дарма, што з праезжымі афіцэрамі ўвесь час дзеля выгляду круціла. А, Тому я і думаю, не іначе ми з тобою, Євменович, тут так само чогось не докумекали. Хіба не так, а? Люди бачили, як я велів комендатуру. Это ж треба думали, чорт ведомо, що прадівка. А тут виходить, направду, так само не чужая. Арешт є, раптом усе містечко перевернув. Ти ось що, Шарейка. Що? Ти поживи покуль у нас. Ага. А ми тим часом поспробуємо що-небудь допитатися про людей. Коли не здолеємо допомогти дівчині, то хоч самі будемо ведати, як себе поводити. А совість у тебе є тепер з тими людьми, що доручили Марилю тоді? Не дали мені такої совісті. Покликали в один двор і попросили, щоб я уладкував Марилю у містечко. Все. Так я тобі не все ще сказав. Ну-ну. Послухай, на тим же тидні, якраз у четвер, приходила Мариля до нас. Чому? Папери нейкі принесла. Сказала, нехай вони у нас поляжать, а там вона забере. Папери гэтые я так само привез з собою. Думаю, не іначе, як їх треба комусь передати. Але кому? Хто ж його ведає? Гляди. О! А як же їх глядеть, коли не по-нашому написано, по-німецьку? Хоч ти до Микити драниці неси. Ну, ого-го. Тільки тепер і не хапало гэтага грамотія. Знайшов. Так, може, Масей прочитав би тоді? Не, уже, нехай без його. А, і то ж. Кажу мне, і ти вельми не горячись. Папери ёсць, кому передати без тих, хто доручав мне Марилю. Одним словом, ти заставайся тут, ага. А я завтра поеду у Бабиновича. Отряд Нарчука, який покинув Шашкін з групою партизан, після небезпечного переходу спинився в лісі неподалеку від Бабиновича. Митрофан Ануфрович, глядячи з розшильного будана на бухматую метелицю, чекав, що першим к вечору отряд вернеться комісар Баранов, який недзе був на розвідці у Бабиновича. Затим недзе к ночі прийде Павел Чорногузов. Коли хвилин проскольки Нарчук вийшов на виску з Будана, то бачив там лісника Бабурку, який ведав сюди і інші потаємні стежки. Убачив Баранова, а з ним ще одного чоловіка, у яким познав Веромейковського зазику. Познав і узрадувався. Часом у московському отряді відбувалося наступне. Допомогти тоді двом арештованим старшиням у Машавой партизани не здолили, просто спізнилися. Коли у вёску прийшла група, яку визначив для гэтага Карханов, Рыгайла і Яфременко були вже мертві. Як ви рішили? З нами будете? Я ще нічого не надумав. То подумайте. Отряд таки був створений вашим райкомом партії і штабом 13-ї армії. Видать, на неким заданні знаходиться. Ми простоїмо тут не більш за тиждень, а тоді рушимо далі. Правда, я зусім не настойваю, каб вы ішлі з намі. Я казаў ужо вам. Але адмаўляць вам таксама не стану. Да цяжка развітацца з роднай стараной. Знайшоў вас па цюпу, пазнаёміўся Шандовым. Здаецца, выйшаў на след падпольнага райкома. Не ўсіх членаў немцы ў Машавой арыштавалі. Думайце. А то пакуль Шпакевіч просіць накіраваць вас разам з ім на адно даволі нелёгкае заданне. Тут адна наша армейская разведчыца сабрала важныя звесткі. Дзе, як не ведаю. У рэшце гэта яе справа і яе тайна. Але калі мяне прасілі армейскія таварышы звязацца з ёй, памагчы рацыі, я на гэтка і не спадзяваўся. Словам, у нашы рукі трапілі неспадзявана вельмі каштоўныя разведдадзеныя. Іх ужо чакаюць у Маскве, а вам належыць даставіць іх за лінію фронту. Тут збольшага тое, што не трапіла на карту. Напрыклад, месца знаходжання паліцэйскіх часцей у паласе групы арміі «Цэнтр». Таксама размешэнне групы каманд тайнай палявой паліцыі, палявых і мясцовых камендатур, лагераў ваеннапалонных, армейскіх зборных пунктаў ваеннапалонных, стацыянарных і фронтавых лагераў. Паспрабуйце, таварыш Шубар, таксама праштудзіраваць паперы гэтыя і разабрацца, што да чаго. Ах, і малайчына. Столькі сабраць матэрыялаў. Глядзі ты. Неўзабаве пасля Міколы вярнуўся ў верамейкі Андрэй Марухін. У той жа дзень каваль расчыніў вясковую кузню. Тук-тук, тук-тук-тук, пазваніў ён па кавадле, і гэты гук паляцеў у абодвыя канцы вёскі, залятаючы і ў заснежаныя падліпкі. Для зазыбы гэтае жывое тук-тук загучала бы звон, як заклік. Ён тут жа накінуў на сябе спехам доўгі яшчэ бацькаў кажух і пайшоў да кузні. Благо, што верамейкаўскія мужыкі не паспелі яшчэ сабрацца тут. Расказвай, з чым вярнуўся? Багат з чым. У Труску, у Канічах, у Жабыках сустрэў сваіх знаёмых. Ну, помніце, я расказваў, што разам выходзілі з акружэння пасля Магілёва? Дык іх там на цэлы атрад набярацца. Што значыць набярацца? Ну, звычайна, хоць зараз станаві ў строі загадвай. Так што можна лічыць іх за гатовы атрад. А зброя ёсць? Ёсць і зброя. Нават кулямёт у аднаго мясцовага паліцая забралі. Няўжо яны так адкрыта дзейнічаюць? Пакуль што больш у потай. І кулямёт у потай забралі. Добра, добра. Ты вось што, хлопец, давай выкладывай усё парадкам. Дзе, як і што. І ты, я тыя мясціны добра ведаю, так што... Дарэчы, настаўніка таго, Мурача, у белым тывічах, бачу. Я і забыўся сказаць. Гэта ён мяне звёў з маімі былымі, ну, па акружэнню, а тады па палону. Ды і з мясцовымі таварышамі таксама ён пазнаёміў. Ну і што яны робяць? Рыхтуюцца. Рыхтуюцца? Ну? Але іх трэба папярэдзіць, каб доўга не заседжваліся па вясковых хатах. Недзе ў пачатку студзеня немцы пачнуць ажыццяўляць перапіс былым ваенным і акружэнцам. Наогул, дорослому мужчынскаму насельніцтву, ды і жаночаму, відаць, ім патрэбны рабочыя рукі ў Германію. І яшчэ я табе скажу на віну, раз такая справа пайшла. Я тут, пакуль ты хадзіў, свой партызанскі атрад знайшоў. Да, ну. Якраз пасля таго, як ты з Верамеек пайшоў, паддаўся гэта я ў Бабінавіч, а па дарозе мяне і перастрэлі партызаны. Знарок падпільнавалі. Толькі што ў наш лес аднекуль здалёку вярнуліся. Камандуе атрадам знаёмы чалавек Мітрафан Нарчук. Ён да вайны ў райкоме працаваў, а перад тым быў, як і я, старшынёй калгаса. Дзе ж яны дагэтуль былі? Заданне вайсковага камандавання выконвалі яшчэ тады, як нашы часці ў раёне абараняліся, атрымалі гэты загад. Словам, баявалі недзе ў чужых, а цяпер у свой раён вярнуліся. А значыць, барацьба з акупантамі становіцца справай не адзінак, а масавай. Побачыш, неўзабаве яна стане і ўсенароднай справай. Калі ўсё гэтак і надалей пойдзе, як цяпер атрымліваецца, то абавязкова станем. То добра. Але перад тым, як ісці мне зноў забесяць, трэба сустрэцца з камандзірам раённага партызанскага атрада. Гэта абавязкова, абавязкова. Хутка я цябе звяду з Нарчуком. Гэта не адно маё жаданне. Усе, каго я бачыў, гэтага хочуць. Тым лепш, тым лепш. Адсюль можна будзе адразу і ў атрад да Нарчука пайсці. Тут недалёка. Трэба апярэдзіць немцаў, пакуль яны перапіс свой не пачалі. Не выключана магчымасць, што і аблавы таксама будуць наладжваць. Документ. Начальнику полевой полиции при головном командовании сухопутных войск Вермахта. Генеральный штаб, номер 2365-42. Секрет. Створенные большевиками на початку войны знищальные батальоны з'явились основой зараджения и развития партизанского руху у тыле нашей армии. Русские створили особные группы, которые склались из членов коммунистической партии, старшин колгасов, директоров совгасов, кіруючых асоб дзяржаўных устаноў, афіцэраў і чырвонаармейцаў, ваеннапалонных, якія ўцяклі з нашых лагераў. Адгукнуліся на наше запрашэнне. Іначай нельга, Мітрафан Ануфрыевіч. Як пачулі, што збор вялікі ў лесе ладзіцца, то адразу сюды. Дармо, што без зброі, але ў таго ўсяго ёсць. Ну, зброі трохі назапашана. Дадзім на першым выпадак. Па нагану вам. А вінтоўкі і аўтаматы самі здабудзіце ў баі. Таварыш Марухін. Так. Хадзіць сюды. Значыць, так і дамовімся. Перадайте капитану Скандилову, нехай подымая своих бойцов и так само рухается уздовж беседи на Крутогоре. Есть. Почекайте. Побудьте на митингу. Где комиссар? А он в землянцах. Покличьте его. Товарищи, вы долго спирались на этот митинг, на этот великий сбор. Долгая и кровавая дорога выпала нам. Не ўсе мы шчасліва прайшлі яе. Багаты было ахвяр. Загінула ядро падпольнага райкома партыі. Гэта самая найцяжэйшая страта. І тым не менш, сёння мы можам сумленна глядзець адзін аднаму ў вочы. Мы не стали на колени перед фашистами. И мы готовы до борьбы с лютым ворогом. Червоная армия на Заходнем фронте нарешті погнала назад немецко-фашистских захопников. Москве больше не погрожает ворог. Стабилизовались фронты и на інших направках. Про это мы ведаем теперь докладно, как говорится, с самых полных крыниц. Командование отряда наладило связи с московским отрядом. Отряд товарища Карханова, керующийся указаниями центра, распрацевал план огульной операции по ликвидации гарнизона у нескольких районных центров. Первый совместный удар меркуется нанести по Крутогорью. К тому же сегодня к вечеру нам належит занять заходние позиции у Кручковским гае. Вы все это место добро ведаете. Але наступать на Крутогорье с Кручковского гаю мы будем силами ни одного нашего отряда. На полночном усходе района, на усходе Батаевских лесов, створены еще один партизанский отряд, які склали былые военнополонные окруженцы, докладней бойцы и командиры Червоной армии. Командиром отряда выбраны капитан Скандилов. Товарищи, задача усім зрозумелая? Зрозумела. Ясно. Тады в поход. Командую. Поход, товарищи. Ура!